że kocham to auto. Jeśli chodzi o małe SUV, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 13, więc u nas czas na serwis i Agnieszka Drozd. Uroczystości centralne, defilada i zmiana warty dziś święto Wojska Polskiego. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla sprawcy tragicznego wypadku w Warszawie. Trwa długi weekend, policja apeluje o ostrożność na drogach. Uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. W samo południe zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent Andrzej Duda, spotkał się z żołnierzami z okazji ich święta na placu Marszałka Piłsudskiego. To tradycyjnie krótka, ale bardzo podniosła uroczystość. Prezydent dokonał przeglądu pododdziałów, witając się tradycyjnym czołem żołnierzy. Uroczystość obserwował Witold Banach, z którym się teraz łączymy. Uroczystość przy grobie nieznanego żołnierza to podniosły i symboliczny moment w trakcie całodniowych obchodów Święta Wojska Polskiego, które jednocześnie upamiętniają Bitwę Warszawską z 1920 roku, kiedy polskim wojskom udało się odeprzeć wojska Michaiła Tuchaczewskiego, co w zasadzie odmieniło losy wojny polsko-bolszewickiej. Prezydent podczas tej uroczystości odbiera meldunek od dowódcy uroczystości. Później zgromadzeni na placu żołnierze odśpiewują wszystkie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, a wszystko kończy defilada Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. Uroczystości oczywiście obserwują warszawiacy i turyści, którzy jak co roku tłumnie tutaj przychodzą. A przed uroczystością i uroczystą odprawą warty przy grobie nieznanego żołnierza odbyła się w katedrze polowej Wojska Polskiego msza w intencji ojczyzny, podczas której biskup polowy Wiesław Lechowicz dziękował żołnierzom za ich codzienną służbę. Dziękujemy Wam za Waszą bezinteresowność, ofiarność, gotowość do poświęcenia własnego życia. Pełni uznania jesteśmy dla Waszej dyspozycyjności i spieszenia z pomocą tam, gdzie ojczyzna i pojedynczy człowiek potrzebuje wsparcia. A za godzinę punkt kulminacyjny obchodów Święta Wojska, defilada. Armia zaprezentuje ponad 220 jednostek sprzętu. Przed publicznością Wisłostradą przedefiluje 2,5 tysiąca żołnierzy. Witold Banach, dziękujemy bardzo za relację. Jest areszt dla sprawcy wtorkowego wypadku na warszawskim Mokotowie. Zginęły wtedy 2 osoby, 8 zostało rannych. Sąd wydał postanowienie o ograniczeniu wolności na 3 miesiące. Wnioskowała o to prokuratura okręgowa. Kierowca usłyszał wczoraj zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Jest to czyn zagrożony karą do 8 lat więzienia. Samochód prowadzony przez podejrzanego najpierw potrącił kobietę przechodzącą na pasach, a potem uderzył w grupę ludzi czekających na przystanku autobusowym. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba powiedział, że są 2 powody aresztowania. Prawdopodobieństwo wymierzenia surowej kary grożącej za ten czyn może predysponować podejrzanego do ucieczki z Polski. Prokuratura powoła biegłych, którzy odtworzą przebieg wypadku. Zostanie przeprowadzona także sekcja zwłok ofiar. Podejrzany nie przyznaje się do zarzutów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Strażacy dogaszają i przelewają wodą pogorzelisko na popożarze składowiska makulatury w Tychach przy ulicy Zwierzynieckiej. Pożar zauważył pracownik składowiska około 9 rano. Ogień udało się opanować. Na miejscu działa obecnie 19 zastępów Straży Pożarnej, mówi Grzegorz Kurek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach. Mamy tutaj również grupę chemiczną, która mierzy jakość powietrza. Prośba do mieszkańców jest, pozamykali okna po prostu w swoich domach, jeżeli czują po prostu dym. Faktem, materiał pan tutaj składowany to jest makulatura, więc ten materiał nie jest toksyczny. A to kolejny w ciągu ostatniej doby pożar w Tychach. Wieczorem ogień pojawił się na terenie firmy utylizującej części samochodowe. Paliły się plastiki produkcyjne. Strażakom udało się ugasić pożar, zanim dotarł do budynku firmy. Policja apeluje o bezpieczną jazdę podczas długiego weekendu. Na drogach można spodziewać się wzmożonych kontroli. Przede wszystkim pośpiech za kierownicą to bardzo zły doradca, mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Pamiętajmy o tym, aby również na drodze sygnalizować swoje manewry, m.in. wyprzedzanie, w taki sposób, by były one widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego. Zachowajmy również szczególną ostrożność przed przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów. Również przed wyruszeniem w długą trasę przede wszystkim należy sprawdzić stan techniczny swojego pojazdu. Jadąc długą trasę, pamiętajmy o tym, aby robić sobie przerwy. Co 2 godziny, 15-minutowe przerwy. Podczas kontroli policjanci nie tylko będą sprawdzać stan techniczny,

Dla jednych surfer, dla drugich glitter rock, King Gizzard and the Lizard Wizard, Fields of Vision. To była nasza piosenka dnia, która jeszcze dzisiaj z pewnością powróci. 22:07 trójek i UKF @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne zamówienia, a jakie będą, tego ja do końca nie wiem. Dzień dobry, mam na imię Franciszek i prosiłbym o jakikolwiek utwór Taco Hemingwaya. I pozdrawiam dziadka. A skoro dziadek i młodzież, to w związku z tym proponuję duet i będzie Taco Hemingway i Daria Zawiałów. Ciągle nam pod duszak tani, uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan, ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho, znów rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Za wiele o miłości wiem, szukałem znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, lecz zapomniałem lub zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. Miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo pora setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo. Czemu mnie jeszcze ciekawisz? Zawiałów i Taco Hemingway w trójce w muzycznej poczcie UKF. Na naszej antenie zwykle o tej porze, mniej więcej o tej porze była piosenka, gdzie śpiewano, słuchają nas z biura, słuchają podwórka. Ja mogę powiedzieć, że dziś muzycznej poczty UKF słuchają przeróżne pokolenia i to jest bardzo miłe. Dzień dobry. Dzwonię z Poznania, Janina. Bardzo proszę jakąś piosenkę piosenkarki przybylskiej. Śpiewała chyba w 60-tych, 70-tych latach. To było dawno. Życzeniami dla wszystkich, dla całego radia i dla wszystkich słuchaczy. Dziękuję. Sława Przybylska nie tylko śpiewała w latach 60., ale podobno ciągle koncertuje, ciągle jest w świetnej formie i słuchacze wychodzą oczarowani jej występami.

Radio Wings, grupa Queen do muzycznej poczcie UKF w Trójce jeszcze przez 35 minut na naszej antenie Państwa propozycje. Tych propozycji naprawdę jest sporo, a teraz będzie utwór gdzieś tam z dalekiego, z dalekiej północy właściwie, o tak. Dzień dobry, Ania z tej strony. Jestem w drodze do rodzinnego miasta Piły. Chciałam zamówić kawałek Strachy na Lachy, ballada o Tulku Pananie dla wszystkich panów strachu. Jak również pozdrowić kumpli ziomali, którzy w strachach grają, czyli Lo i Mańka. Wszystkiego dobrego. Stary miał dżinsy, starą koszulę, w dziurawych gamaszach szedł. Odwagą w sercu, z dumą na twarzy, czy dobrze było, czy źle? Czy dobrze było, czy źle? Gdzie świat szeroki, droga daleka, pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, but był kolegą, tak przewędrował sto miast. Piosenka o Tolku, Tolku Bananie. Czy chcecie wierzyć? Czy chcecie wierzyć? Czy chcecie wierzyć, czy nie? Gdzie świat szeroki, droga daleka, pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, but był kolegą, tak przewędrował sto miast. Tak przewędrował sto miast. Odszedł, odszedł do... daleko, za siedem gór, siedem rzek. Jednak po tolku wiosnka zostaje, czy chcecie wierzyć, czy nie? Wiosnka o tolku, tolku bananie, czy chcecie wierzyć, czy chcecie wierzyć, czy chcecie wierzyć, czy nie? Grabasz i strachy na lachy, ballada o tolku bananie. To piosenka z serialu, który był niezwykle popularny wiele, wiele lat temu. Stawiam na tolka banana. Trójka, muzyczna poczta UKF jeszcze przez pół godziny. 22 i 7 trójek. Mogą Państwo dzwonić, mogą Państwo pisać. UKF@polskieradio.pl. Po tej stronie Bartek, witam serdecznie wszystkich. Chciałbym zamówić kult Arachia dla mojej ukochanej fuczy, dla moich dzieciaków i dla wszystkich moich znajomych. Pięknego danego weekendu. Świeci neonami prawa strona. Kult w słynnym przeboju Arachia. Na koniec te dzwony, które gdzieś tam w tle wybrzmiały. 22.73 UKF@polskieradio.pl. Pani Beata napisała maila, z którym się absolutnie tu zgadzamy. Zacznę od słów. Dawno nie słyszałam w Trójce Marillion Fugazi. Można prosić? Proszę bardzo. Dawno jest szanem muzycznej poczcie UKF zespół Marillion. 22,7 trójek i UKF @polskieradio.pl. Kolejna propozycja telefoniczna przed nami, a potem jeszcze kilka mailowych również. Dzień dobry, z tej strony Justyna. Poproszę o utwór Respect, Aretha Franklin. Pozdrawiam wszystkich, którzy jeszcze w wakacyjnym śnie trwają. Niech on z nami będzie jak najdłużej, z panem redaktorem i całą trójką również. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i niech ten wakacyjny sen nadal trwa. Pozdrawiamy również serdecznie. Ja dzisiaj miałem śmieszną sytuację z samego rana, mniej więcej o 5:30. Obudziłem się, spojrzałem na zegarek, spojrzałem w okno, jasno, więc chwyciłem za lampkę, żeby wyłączyć światło.